الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أبت متن: المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل فعل الفاعل. نحو: ضربت زيدا وقد يتقدم على الفعل. المفعول به، مفعول به هو او ما او اسمdir ki o mananın ismi ki o şeyin ismi ki ضربت زيدا'ndaki زيدا'nın ismi. ضربت ben vurdum kime زيدا'n زيدا'n زيدا'nın ismi. Evet. Vaka'a vakı oldu. Aleyh onun üzerine, o Zeyd'in üzerine vakı olmuştur. Fa'lül fa'ili. Fa'ilin yapmış olduğu hades kendisine vakı olan. Tamam. Fa'ilin yaptığı hades kendisine vakı olan. Yani ona taalluk eden, onunla ilişkisi olan. Harf-i cer vasıtası olmadan fa'ilin hadesinin kendisine vakı olduğu şeye mef'ulü bih denir. Nahvu darabtu zeyden. Evet. Nahvu darabtu zeyden. Darabtu zeyden terkimde vakı olan zeyden lafzı gibi. Vakat yetekaddemu alel fi'li. Bazen bu mef'ulübi ne yapar? Fiil üzerine de takdim eder. Peki. Oraya kadar bir okuyalım. El mef'ulü bihi, mef'ulübi. Evet, Musannif Hazretleri mef'ulü mutlaktan sonra mensubatın fertlerinden mef'ulü bihi zikrediyor. Yani min enva'il mensubati el mef'ulü bihi. Min efradil mensubati el mef'ulü bihi. Mensubatın fertlerinden, nev'ilerinden bir tanesi de nedir? El mef'ulü bihi, mef'ulü bit. Mef'ulü mutlaktan sonra hemen mef'ulü bihi zikrediyor. لِيَنَّهُ اَقْوَ الْمَفَاِيلِ الْبَاقِيَ. Geriye kalan mef'ullerin en güçlüsü mef'ulü bih'tir. Velida bundan dolayı da, velida işte bundan dolayı yukamu kaim olur, geçirilir. مَقَامَ الْفَاِيلِ, failin yerine mef'ulü bih kaim olur, geçirilir. اِذَا حُذِفَ, hasfolunduğu zaman, fail hasfedildiği zaman da failin yerine mef'ulü bih kaim olur, geçer. Evet. Hüve o, ey el mef'ulü bihi, ma vaka'a, ey ismu, ismu ma, ismu ma, o şeyin ismi ki vaka'a, vakı oldu, aleyhi, onun üzerine, fa'lül fa'ili, fi'lül fa'ili, fa'lül fa'ili, fi'lül fa'ili, failin hadesi kendisine vakı olan mensup mamulun ismi mef'ulü bih'tir. Yani vaka aleyhi fi'lül fa'il ne demek? Ma taallaka bihi, yani. Ma taallaka bihi. Ma taallaka bihi. Ma o şey ki taallaka bihi, ona taalluk etti, onunla alakalı oldu, ilgili oldu yani. Fi'lül fa'il. Failin fi'linin kendisiyle ilgili olduğu mamule ne deniyor? Mef'ulü bih. Bu hissi olur. Darabtu Zeyden. Darabtu ben darbettim Zeyden Zeydi. Zeyde vurdum. Tamam mı? Böyle burada ne olmuş? Darbın Zeyde taalluku hissidir yani. Darp ona vakı olmuştur. Evet. Hissinin dışında da olabilir. Hissi olmayabilir. Halakallahu aleme. Halaka yarattı. Allahu Allah el aleme. Alemi yarattı. Cenab-ı Allah'ın yaptığı halkın aleme taalluku vardır. Ama bu taalluk hissi değildir. A'taytu Zeyden dirhemen. Zeyde parayı verdim. İ'ta fiili hissi bir şey değildir yani. İ'ta edilen şeyi görürsün. Efendim şu kendisine verilen kimdir? Zeyd'tir. Ne verilmiştir? Para verilmiş ama i'ta denen şey, o faal, o hades hissi değildir yani. Bir de nankaksı mı kaybettin olan? Adam başı iki tane. Hazretleri zikretmedi. Neyi? Hü onu. Yani ismu ma vaka'a demedi. Direkt ma vaka. Niye? Çünkü meful-u mutlakta onu zikretmişti. Bir de ayetiye çürüyemedi. Niçin zikretmedi? Yani ismu ma vaka'a aleyhi fa'lül fa'ili demedi. Direkt ma vaka'a aleyhi fa'lül fa'ili dedi. İktifaen bima sebeqa bi zikrihi fil mef'ulil mutlaki. Meful-u mutlakta geçmiş olanla ne yaptı? Yetindiği için. İhtisaren yani. İhtisar olsun diye yani. Yoksa söyleyebilirdi yani. Evet. Mefulübih de yani ismin kısımlarındandır yani. Değil mi? O da bir isimdir yani. O mananın ismidir. Evet. Mefulübih de isim. Peki fiilin vaku olması ne demek? Failin, fiilinin ona vaku olması. Bundan kastedilen nedir? Vel muradu kastedilen. Neyle kastedilen? Bi vuku'i fi'lil fa'ili fa'lil fa'ili. Failin hadesinin vakı olması aleyhi alel mef'ulü bihi. Mef'ulü bihe, failin yaptığı hadesin vakı olmasından kastedilen, yani Musannif Hazretleri'nin tarifinde ma vaka aleyhi fi'lül fa'ili diye geçen, yani failin yaptığı hadesin vakı olması aleyhi, onun üzerine vakı olması. Bu ne demek? Kastedilen ne demek? Taallukuhu bihi. Taallukuhu, taallukul fi'li, fiilin taalluk etmesi, ilgili olmasıdır, bil mef'ulü bihi. Bila vasıtati harfi, harfil cerri. Bila vasıtati harfil cerri. Harfi cer, yani beynel fi'li vel mef'ul. Mef'ul ile fiilin arasına harfi cer girmeksizin fiilin mef'ulü bihi ne yapması? Taalluk etmesi, vakı olması demektir. Fe innehu, zira erbabul lugat, fe innehu, zira onlar, fe inne ehlel lugati, lugat ehli, erbabul lugat, fe inne erbabel lugati, dilciler, yekulune derler, fi kavlike, darabtu zeyden, darabtu zeyden, dediğinde derler ki, enne, ne der, innet darbe, yekulunenin, mekulul kavl makamında ne okunuyor? İnnet darbe. Muhakkak ki darb nedir? Vaka'un ala zeydin. Böyle derler. Vaka'un ala zeyd. Darb zeyd üzerine vakı oluşudur. Bila vasıtı harfil cerri yani. Feyekünü zeyd. Zeyd oluyor. Mef'ulen bihi yani. Mef'ul bihi oluyor. Bila vasıtı harfi. Feyekünü zeyd mef'ulen bihi. Ve la yekulune, ama demezler erbab-ı lugat. Fi kavlike merartu bi zeydin. Merartu bi zeydin de demezler. İnnel murura. İnnel murura. Murur, uğramak. Vaki'un aleyhi. Vaki'un ala zeydin demezler. Zeyde vaki oldu. Tabir etmiyorlar. Niye? Likevnihi bi vasıtı harfil cerri. Harf-i cer vasıtasıyla olduğuna. Bel bilakis yekulune diyorlar ki, şöyle diyorlar. İnnel murura mültebisun bihi. Mültebisun bihi ve mutaallikun bihi ve mulsikun bihi. Murur ona bitişmiştir. Murur ona taalluk etmiştir. Murur onunla ilgilidir. Beraberdir. Ama vakıdır demezler. Niye? Vuku olmuyor çünkü. Geçiş olmuyor. Harf-i cer vasıtasıyla vuku meydana gelmiş. Anlaşıldı? Böyle bir ayrım yapıyorlar. Dolayısıyla ma vaka aleyhi dediğinde zaten harfi cer vasıtasıyla olan meful bir tariften ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. İza kâne lemru kezâlike fekharaca bihi. Fekharaca çıkmış oldu. Neyle? Fekharaca çıkmış oldu bihi. Bi kavlihi ma vaka aleyhi fi'lül fa'ili, fa'lül fa'ili, fa'ilin hadesinin vakı olduğu isim demekle beraber çıkmış oldu. Ne çıkmış oldu? El mefa'ilu es selasetu el bakiyetu. Diğerleri ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. Yani el mef'ulü fi çıktı, el mef'ulle çıktı, el mef'ul ma çıktı. Fe innehu fe inne şene la yukal. Söylenmez. İnde erbabil lugati. Dilcilere göre söylenmiyor. Ne söylenmiyor? Nerede söylenmiyor? Fi vahidin minha min hadil mefail ettelate. Şu üç mef'ulden biri hakkında, hiçbiri hakkında söylenmez. Ne söylenmiyor? İnnel fi'le fiil. Yani failden sadır olan fiil, hades, eylem, vakıun aleyhi. Vakıun ala vahidin min hadil mefail. Bu mef'ullerden birine vakı olduğu söylenmiyor. Ne deniyor ya? Bel bilakis inne zalikel fi'le vakıun fihi deniyor. Vakıun fihi. Dar yani yevmel cumati ne demek? Darab düzeyden yevmel cuma mef'ulü fi. Ne diyorsun ona? Vakaat darbu fi yevmel cuma. Fihi deniyor. Tamam mı? Fihi. Yani fil mef'ulü fi hakkında böyle. Yani diyorsun ki darab di yevmel cuma. Yani en innet darbe vakıun fi yevmel cuma. Fe yekunu yevmel cuma zarfen lehu ve mahallen. Mahal oluyor, zarf oluyor. Veyahut da ne deniyor? Ne söylüyorlar? Vakıun lehu. Vakıun lehu deniyor. Vakıun lehu. Yani mef'ulleh hakkında ne diyorsun mesela? Tediben lehu. Darab düzen tedib. Tedib nedir burada? Mef'ullehtir diyorsun bak. Çünkü mavaka aleh değildir. Mavaka lehtir o. Yani hades vakı olmuştur onun ecelinden. Evet. Vakıun li ecli tedib. Li tedib dar vakı olmuş. Evet vakıun ma'ahu deniyor. Fil mef'ulü ma'ah. Anlaşıldı mı? Ci'tü ve Zeyden. Ci'tü ve Zeyden. Ben geldim Zeyd'le beraber. Bu Zeyden ne dedi? Mef'ul ma'ah. Yani gelme işi onunla beraber vakı olmuş. Vakıun ma'ahu. Anlaşıldı bu. Bu üç mef'ul çıktı. Peki mef'ulü mutlak ve haraca ani ta'rifi ve haraca yine çıktı. Ve haraca yine çıktı ani ta'rifi el mef'ulul mutlaku mef'ulü mutlak da çıktı. Darabtu darben. Darabtu darben. Darben mef'ul mutlak. Mef'ulü bih değildir. Ma vaka aleyhi fi'il değil. Ma vaka aleyhi fi'lül fa'ili denmez ona. Değil mi? Neden dolayı çıkıyor? Bima yufhemu, şundan dolayı ki yufhemu anlaşılıyor. Min mugayyaratihi. Mef'ul bi mugayir olmasından. Mef'ul bi mugayirdir. Farklıdır, mugayyareti vardır. Li fi'lil fa'ili. Fa'ilin yaptığı hadese mugayir. Zeyd başkadır, darb başkadır. Mef'ul mutlak ise darbın kendisidir. Mef'ul mutlak neydi? Hadesin kendisi. Failin yaptığı hadesin kendisidir. Mef'ulü bi ise hadese nedir? Mugayirdir. Zeyd ayrıdır. Darp ayrıdır. Lennel mef'ule bihi mugayirun li fi'lil fa'ile. Şimdi darabtu zeyden terkibinde mef'ulü bih ki zeyddir. Vel fi'lil vaku aleyhi ve darp. Ona vaku olan fiil darptır. Herhalde darp leyse aynı zeydin. Zeydin aynı. Değildir. Bel gayrehu yani. Gayrısıdır. Fe innel mef'ulel mutlaka. Mef'ul mutlak nedir? Aynu fi'lihi. Aynu fi'lihi el amili fihi. Lafzan ve ma'nen. Lafzan ve ma'nen kendisinde amel eden fiilin bizatihi aynıdır. Aynısıdır yani. Darabtu darben. Darabtu darben. Mate mevten. Celese ku'uden. Ku'uden ile cülüs aynı şeydir yani. Farklı şeyler değildir. Peki. Bu da anlaşıldı. Peki. Sen şimdi diyorsun ki mef'ulü bi ma vaka aleyhi fa'lül fa'il. Fa'ilin fa'li ne demek? Fa'ilin hadesi. Bununla kastedilen nedir yani? Bununla kastedilen ne? Fa'ilin hadesi. Vel muradu kastedilen bi fi'lil fa'ili hahuna. Burada kastedilen fa'ilin fa'liyle kastedilen ma. O fa'al, o hades ki u'tubira itibara alındı. Dikkate alındı. İsnaduhu ila ma huve fa'il. İla ma o şey ki huve fa'ilun, fa'ildir. İsnadı ve onun isnat edilmesi nereye? İla ma o şey ki huve fa'il. Ne olarak? Hakikaten. Hakikaten faildir. Darabtü. Tü burada nedir? Hakikaten faildir. Darabtü. Ben darbettim. Tamam. Benim yaptığım iştir yani. Darbı kim yapmıştır? Ben yapmışım. Darp kime isnat edilmiştir? Bana. Ha işte benim yapa geldiğim o darp Zeyd'e ne yaptı? Vakıf. Hakikaten fail olana isnat edildi. İtibara alınan hades. Evveta ila ma huve failun hükmen. Hükmen faildir. O da nasıl? U'tiye zeydun dirhemen. U'tiye zeydun dirhemen. U'tiye verildi zeydun zeyd. Dirhemen paraya verildi. Zeyd burada hakikaten mef'ulü bih'tir ama hüküm olarak nedir burada? Faildir. Naib faildir. Anlaşıldı mı? Peki örnek veriyor şimdi. Ha tamam. İza kana lemur kedal. Madem ki iş böyledir. Evet. Fe haraca bihi bi kavlihi. Fa'lul fa'ili dediğinde failin yaptığı hades kendisine izin, o zaman ne yaptı? Çıkmış oldu. Fe haraca bihi. Yani Musannif Hazretlerinin fa'lul fa'ili failin yaptığı hades kendisine isnat edilen hakikaten veya hükmen olan fail. Hakikaten veya hükmen fail konumuna nasıl geçer? İki meful olur da birinci meful naib fail olsa o hükmen faildir. Diğeri ne oluyor? Meful oluyor. Ama bir meful olursa o naib fail oluyor zaten. Hükmen ne yok orada? Hükmen fail bir yere isnat edilmiş değil. Feharaca bihi, feharaca çıktı böylece. Bi kavlihi, bi kavlihi. Musannif Hazretleri'nin sözüyle bihi yani bi kavlihi. Fa'lül fa'ili. Sözüyle çıktı. Mislu zeyt. Zeyt gibiler çıktı. Nerede vak olan zeyt? Fi kavlike. Duribe zeytun. Duribe zeyt. Zeyt burada mef'ulü bih midir? Haydi nedir? Naibül fa'il diyor. Mef'ulü bih olmuyor. Niye? Çünkü fa'lül fa'il vak olmuş değil ki. Fa'ilin yaptığı hades ona vak olmadı. Fa'il yok çünkü. Hakikaten ve hükmen ne yok orada? Fa'il yok. Kendisi ne yaptı fa'ilin yerine? Geçti ya. Anladın burayı? Yani dolayısıyla bu nedir? Mef'ulü malem yüsemme fa'iluhudur bu. Fa'ili zikredilmeyen fiilin mef'ulüdür. Mef'ulü bit değildir. Naibul fa'ildir yani. Peki ne üzere okunuyor? Ala sıgatil meçhul feinnehu lem yuteber isnaduhu. Lem yu'teber itibara alınmadı isnaduhu yani duribe zeydünün isnat edilmesi itibara alınmamış ila fa'ili fa'iline la hakikaten ve la hukmen. Zeyd bu da mef'ulü bih'tir aslında hakikaten ve hükmen. Evet ama bu iki mef'ule geçiyor olsaydı o zaman o duribe zeydündeki zeyd naib fa'il olacaktı. Onun yaptığı hades nereye vak olacaktı? Bir başka şeye. Ama iki mef'ule geçmiyor duribe. Tek mef'ule. Utiye zeydün dirhem gibi değil yani. Yani oradaki darp, Zeyd'e yapılan darp başka bir şey vakı olmaz. Ama i'ta dediğin zaman da, u'tiye zeydün dirhemen dediğin zaman, Zeyd naib fail oluyor, o dirhem de ne oluyor? Me'huz oluyor yani. Adına şey. Dolayısıyla i'ta ona vakı olmuş oluyor yani. Ve la yüşkilu, problemli hale gelmez. Tarifül mef'ulü bih. Mef'ulü bih'in tarifi, tanımı problemli olmaz. Neyle problemi? Az önce bahsettiğimizle. Bir misli u'tiye zeydün dirhemen. U'tiye zeydün dirhemen de zeydün naib faildir. Mef'ulü malem yüsemme fa'iludur. Tamam. Dirhemen de orada nedir? Mef'ulü bih'tir. Bak zeydin i'tası yani zeyde yapılan i'ta dirheme vakı oluyor. Evet. Peki niye? Ve la yüşkilü müşkil olmaz. Ve la yekülü müşkilen yani müşkil hale gelmez. Ve la yekülü tarifu. Tariful mef'ulü bi. Mef'ulü bi'ye yaptığımız bu tanım müşkil, problemli olmaz. Neyle problemli olmaz? Bir misli. Yani bil mef'ul-i sani fi babi a'taytu. A'taytu babındaki ikinci mef'ulle ne yapmaz? Problemli hale gelmez. U'tiye zeydun dirheme. Fe innehu, çünkü yasduku sadıktır, doğru olur. Yekunu sadikan, yani sadık oluyor. Ala dirheme, ala kavlina dirheme. Dirhemen sözümüze dememiz sadıktır. Ne dememiz sadıktır? Ne demek sadıktır? Ennehu vaka aleyhi. Ennehu vaka aleyhi. Ona vakı oldu. Yani taallaka bihi. Ona taalluk etti. Fa'lul fa'ili hükmen. Bak. Fa'lul fa'ili el hükmi. Siz de öyle midir? Fa'lul fa'ili. Failin yaptığı hades. Öyle fail ki ama. Fail nasıl bir fail? El hükmi. Hükmi fail. Hakikaten mef'ulü bihti. Hükmi olan failin hadesi ona vakı oldu. Dirhemen nedir orada? Mef'ulü bihtir. Ve hükmü fail olan Zeyd'in hadesi ona ne yapmıştır? Taalluk etmiştir. Ona vakı oldu. Dolayısıyla o mef'ulü bihtir. Anlaşıldı burası. O hükmü fail el-mu'teberi itibara alınmıştır. Ne itibara alınmıştır? İsnadül fi'li ileyhi. Ona fiilin isnat edilmesi itibara alınmış. Çünkü u'tiye müsned. Zeydun müsnedün ilehtir. Dirhemen ise ma veka aleyhil fi'ludur. Tamam? Ma veka aleyhil fi'lu. Fiil ona vakı olmuş yani. Zeyd, Zeyd hakikatte mef'ulübi. Hükümde ise nedir? İsnat kendisine itibar alınmış olan, kendisine itibarın isnat yapılmış olan hükmü fail. Dolayısıyla bir adam diyemez ki buradaki dirhemen mef'ul bitti, mef'ul bitti. Tarif de ona nedir? Şamil geliyor yani. Problemli olmuyor. Fe inne, izah ediyor şimdi, izah sadedinde de şunu getiriyor. Fe inne mef'ule ma lem yusemme fa'iluhu fi babi a'taytu ve fi babi e'lemtu. Tamam mı? E'lemtu babında, e'taytu babında mef'ule ma lem yusemme fa'iluhu olan, yani naib-i fa'il dediğimiz şey ne hükmünde olucudur? Fi hükmil fa'ili. O fa'il hükmündedir. Ondan sonra gelen mensup mamuller de nedir? Mef'ulü bihtirler. İkinci mef'ul. E'lem tübabında üçüncü mef'ul da oluyor. Ulime zeydün bekran fadilen. Değil mi? E'lem tü zeyden bekran fadilen. Ulime zeydün bekran fadilen. Peki. Ve bima zekerna. Evet, ve bima zekerna zikrettiğimiz ile. Şimdi bu biz ne yaptık? Fail lafzını umumileştirdik. Dikkat ediyorsan. Dedik ki ma vaka aleyhi fa'lul fa'ili, failin hadesinin kendisine taalluk ettiği şey. Fail ama hangi fail? El fa'ili el hakiki, el fa'ili el hukmi. Hakiki fail de olabilir, hükmü fail de olabilir. İşte bak diyor, ve bima zekerna zikrettiğimizle, yani fa'lül fa'iliyi tefsir ederken zikrettik ki el fa'ili el hakikiyi, el fa'ili el hükmiyi diye hakikaten ev hükmen kaydını getirmemiz ile ba mutallık zahara. Tamam, bima zekerna'nın bağısı nereye mutallık? Zahara. Zahara. Zuhur etti. Neden dolayı zuhur etti? Bima zekerna. Yani zikrettiğimizden dolayı. Bak biz dedik ki hakikaten fail, hükmen fail. İşte bunu dememizden dolayı ortaya çıktı. Faidetu zikril faili. Failin zikredilmesindeki yarar böylece ne yapmış oldu? Ortaya çıkmış oldu. Anlaşıldı mı? Yani Musannif Hazretleri deseydi ki ma vaka aleyhil fi'lu dese bu olmaz yani. Nasıl demesi lazım? Ma veka aleyhi fi'lul fa'il. Ama onu da diyorlar. Yani muzafın ile murattır diyorlar. El fi'lu. Onu öyle tarif yapanlar da var. Ma veka aleyhi fi'lu. Fiil kendisine vakı olan. İyi de fiil kendi kendine vakı oluyor ona. Yani failin fi'li kendisine vakı olmuş veya taalluk etmiş olan mensup isme ne denir? Mef'ulü bi denir. Yani faili zikretmesindeki fayda böylece ne yaptı? Ortaya çıkmış oldu. Zira bunu faili zikretmeyen demek umumu ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Öyleyse madem ki bu fayda var burada, böyle bir fayda var. Fela yeri sual olarak varit olmaz ki ennehu levkale el-musannifu fi ta'rifil mef'ulü bihi, mef'ulü bihi tarif etmekten musannif deseydi, ma vaka aleyhil fi'lu deseydi, ma vaka aleyhil fi'lu deyip de biduni zikril fa'ili, faili zikretmeseydi, lekâne aksara, daha kısa olur idi diye bir sual ne yapılamaz? Getirilemez. Şimdi Şarih Hindi demiş ki, Şarih Hindi, la faidete yani fi kavli el fa'il. Musannif diyor, niye el fa'il kaydını getirmiş ki? Yani fa'il kaydına hiç ihtiyaç yoktu. Ma vaka alel fi'lu dese yeterliydi. Şimdi Cami Hazretleri tabi Hindi'ye cevap vermeden durmaz. Şimdi Hindi, Şarih Hindi ki böyle deyince, Cami Hazretleri de diyor ki, o diyor önemlidir. Fa'il önemlidir. Hakiki fa'il olabilir. Hükmü fa'il olabilir. Hakiki veya hükmü olan failin hadesi demektir o. Sen sadece fiil dersen diyor, o kalır. Fail. Neyin, kimin fiili? Ama fail dersen failin fiili. Nasıl fail? Hakiki fail, hükmü fail diye ne yapılabilir? O tamim edilebilir. Demezsen neyi tamim edeceksin yani? O zaman fiilin hakikisi hükmüsü yok ki. Fail hakiki olur veya hükmü olur. Yani Şarih Hindi Hazretleri böyle dedi diye, o da işte buna cevap veriyor. Bu tamim faidesi için yani. Tamim faidesinden dolayı faile zikretmiş. Yani fail de ki, o zaman adam düşünür diyor. Faili hakiki veya faili hükmünün hadesi kendisine vak olan. Ama hades vak olan desen, kimin hadesi bu? Şimdi hades vak olan. Tamim olmaz o zaman. Evet. Örnek. İlle ona bir rad yapacak yani Şarih'in diye bir. O çünkü demiş la faide tefi kavli el fail. Fail kelimesini zikretmezde bir fayda yok demiş. İşte diyor bak biz bunları anlattık. Oradan ortaya çıktı. Var bunun faydası yani. Bunun bir yararı var. Nahvu darabtu Zeyden. Fe inne Zeyden fi hadzal misali kad vaka aleyhi fa'lul fa'ili. Fa'ilin hadesine vakulu bile vasıta harfil cerri beynel fi'li vel mef'uli. Mef'ul ile fa'il arasında da harf-i cer vasıtası olmadan o darp ona ne yapmış? Vakı olmuştur. Feinne zeyden muhakkak fakat vaka aleyhi bila vasıtı harf-i cerri beynel fi'li vel mef'uli fa'lun. O fa'al ona ne yapmış? Vakı olmuştur. Nasıl bir fa'aldır o? Hadestir. U'tubira isnaduhu ilel fa'ilil hakkı. Burada tabi zeyd nedir? Şey, tüy nedir burada? Fa'ili hakikidir. Faili hakiki isnadı itibara alınan, dikkate alınan bir faal ne yapılmış? Ona vakı olmuştur. Ellezi huve damirul mütekellimi. Mütekellim zamiridir. Darabtu diye okursan, darabtu zeyden okursan o zaman damirul muhatabı yani. Darabtu zeyden dedin mi ne oluyor? Damirul mütekellim. Ama darabte dersen, hatta darabti dersen kadına o zaman muhatap muhataba zamiri de olabilir yani. Değil mi? Peki. Şimdi mef'ulü bihte asl olan en yekuna müteahhiran anil fi'li. Fiilden müteahhir olmasıdır. Fiilden sonra gelmesidir. Çünkü o ma'muludur. Madem ki o fiilin ma'muludur, fiilden müteahhir olması asıldır. Ama bazen bu asıldan ne yapılır? Dönülebilir. Ve kad yetekaddemu diyor şimdi. Bu işte ne oldu? Kad hem harf-ı tahkıktır hem taklildir burada. Muhakkak ki bazen. Muhakkak bazen takdim olur, geçer. Ne demek? Demek ki ekser durumda takdim etmez. Yani la yetekaddemu el mef'ulu bihi alel fi'li kethiran ve kad yetekaddemu. Tevil böyle. Anlıyor musun hakim? La yetekaddemu el mef'ulu bihi alel fi'li kethiran ve kad yetekaddemu. Bazen takdim olur. Evet. El mef'ulü bi ala hilafil asli. Asla muhalif olarak. Asıl neydi? Asıl neydi? Fiilin üzerine takdim etmeyi, fiilden müteahhir olması, sonra gelme. Tabi li nüktetin ve illetin. Yani bir illet, bir nükte vardır ondan dolayı. Alel fi'li el amili fihi. Peki niçin takdimi caizdi? Takdim edebiliyor. Li kuvvetil fi'li fil ameli. Fiilin amelde gücü bulunduğu için. Fiil güçlü bir amildir. Önündekine de amel eder, arkasındakine de amel eder. Yani önüne geçene de amelini ulaştırır, kendinden sonra gelene de ne yapar? Amelini ulaştırır. Hepsinde amel edebilir. Li kuvvetil fi'li fil ameli. İllet budur yani. Takdimin illeti bu. Li kuvvetil fi'li fil ameli. Binaenaleyh fe. Feyzen ya'melu fihi. Ya'melu fil mef'ulü bihi. Mef'ulü bihi de amel eder. Ne şekilde amel eder? Söyle. Mütekaddimen hale kevni. Hale kevni el mef'ulü bihi. Mütekaddimen alel fi'li. Ala hilafi. Asla muhalif olarak fiile mütekaddim olduğunda da ve müteahhiran ve hale kevnil mef'ulü bihi müteahhiran, evet müteahhiran anil fi'li ala mahvel aslu, yani asıl üzere geldiğinde, yani fiilden müteahhir olarak geldiğinde de fiil amel eder, asla muhalif olarak mütekaddim olarak geldiğinde de yine ne yapar? Fiil amel eder. Anlaşıldı mı? Evet. Peki bu tekaddüm, nasıl olur? İmma cevazen, ve imma vücuben. İmma, şimdi onu tevil edeceksin, cevazen soktun oraya gidiyorsun, yani öyle olur mu? İmma, ya min sıfetil mefulübi, yani mefulübin sıfatı şanındandır. En yetekaddeme alel fi'li tekaddümen cevazen. Tamam mı? Anladın? İmmaya en yetekaddeme alel fi'li tekaddümen cevazen, yani caizen. Değil mi? Caizdir yani. Mithlu Allah'a a'budu. Yani caiz olur, caizdir. Niye caiz oluyor? Taksisan yani. Ha? Tahsis ifade etsin için olabilir. Demişti yani. Kad yufidu tahsis. Takdim. Kasr ifade. Güzel. Midir? Allah'a e'budu. Bak. Allah'a e'budu. İbadet ediyorum. İyyâke. Yalnız sana ne'budu. Kulluk ederiz. Feyne takdimehu. Hâhuna li tahsis. İbadeti bihi. İbadeti Allah'a tahsis etmek içindir. Başkasına değil. Tamam. İhtimamen olabilir. Böyle ya tahsis için olur. Değil mi? Evet. Yani caiz bir takdimdir. Tahsis ifadesi için olur. Da ve ihtimamen. İhtimam. Vechel habibi. Dostun yüzünü etemenna temenni et. Yani dostun yüzünü temenni ediyorum. Burada ne? İhtimam yani. Önem veriyor. Yani. Onun yüzünü görmeyi arzuluyor. Vechel habibi etemenna. Etemenna vechel habibi. Etemenna vechel habibi. Veche burada mef'ulü bih'tir. Kuddime. Niçin kuddime? Lil ihtimam. Yan tarafta bak 61. Kuddime lil ihtimam. Peki. Ve imma vücuben. İmma cevazen ve imma vücuben. İmma cevazen. İmma yetekaddemu. İmma en yetekaddeme el mef'ulü bi alel fi'li cevazen. Tahsisan ev ihtimamen. Naam. Ve imma en yetekaddeme el mef'ulü bihi. Naam. Tekaddümen vücuben. Tekaddümen vaciben. Yani vacibi bir tekaddümdür. Nerede olur bu da? Fîmâ. Fîmâ. Nerede vakı olucudur? Feyaka'u fîmâ. Evet. Yaka'u fîmâ. Yani fil mef'ul bihi ellezî tezammene ma'nel istifhami. İstifham manasını içeren ev ma'nel şartî. Şart manası. Niye tekaddüm vacib oluyor? Li vücubi sadarati. Sadarati kelam hakkı bulunur. Şu önde gelme hakkı var. O teahhir edilemez. Nahvu kavlike. Men darabte. Men darabte. Men kimi darabde dövdü? Değil mi burada? Men. İstifam hemzesi manasını koltuk diyor. Men burada. Ne demek yani? Zeyden darabde, emamra yani. Zeyd'i mi dövdün, amr'ı mı dövdün? Men darabde. Men, mahallen mensup, mefulu. Bihtir, takdimi var. Darabde men. Olmaz. Darabde dövdün, men kimi? Sadarat-ı kelam hakkı vardır istifam. Anladın mı? Hacı efendi. Sen şimdi men darabdeyi, darabde men desen o zaman sadaratı iptal etmiş oluyorsun. Caiz olmaz. Peki. Bu men, meni istifamiyeydi. Bir de meni şartiyeye. Yani men ismun tadammene mana harfi şart. Şart harfi manasını koltuklayana örnek verelim. Men tükrim, men tükrim yükrimke. Men tükrim yükrimke. Yani in tükrim yükrimke. İn tükrim eğer ikram edersen yükrimke. Men kime tükrim ikram edersin? Kime ki sen ikram edersin? Yükrim ikram eder ki o da sana. Yani in manasına. Yani men şartıyedir. Onda nesi vardır? Vecebe takdimu lis sadarati. Sadarati kelam hakkında takdimi vacip. Yükrim ne oluyor? Cezası oluyor. Yani, tükrim fiyolu şart, yükrim de cezası şart. Evet. Ve hâzâ işte bu. Ve hâzâ bu. Yani takdimul mef'ulü bihi alel fi'li cevâzın ev vücûben. Ve hâzâ, hâzâ ismi şart, muşar-ı ileyhi nedir? تقديم المفعول به على الفعل العامل فيه جوازا او وجوبا واقع bu takdim caiz olarak veya vacip olarak takdimin caiz olması veya takdimin vacip olması ne zamanda olucudur اذا لم يكن مانع من التقديم اذا لم يكن olmadığı zamandadır مانع bir mani bir engel yoksa neye mani yoksa من التقديم sen mef'ulü bih'i takdim edeceksin ama mef'ulü bih'in takdimine ne olmayacak? Bir mani bulunmayacak. Ama اِذَا كَانَ مَانِعُنْ مِنَ التَّقْدِيمِ takdime mani bir durum varsa فَلَا يَجُزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولُ بِهِ عَلَى الْفِعْلِ الْعَامِلِ فِيهِ onda amil olan fiile o zaman ne yapılamaz? Mef'ulü bih takdim edilemez. Mesela bak şimdi bir örnek veriyor. Kevuku'ihi. Kevuku'il mef'ulü bih. Bak şimdi mef'ulü bih'in vakı olması gibi. Mef'ulü bih olduğu zaman, bulunduğu zaman nerede? Fi hayyizi. Fi hayyizi en. El mastariye. En-i mastariyenin mekanında bulunduğunda. Fi hayyizi. Hayyizdir o. Teşdit ile tamam mı? Fi hayyizi en. En'in altında bulunuyor yani. En'le beraber. He? Fi hayyizi yani fi hayyizi fi tahti en yani en masteriyenin tahtındadır. Şu örnekte göreceksin. Nahu minel birri. Minel birri birdendir. İyiliktendir. Takvadandır. Bu ne oldu? Minel birri zarfun mustakkarun haberun mukaddemu. Tamam. Minel birri en teküffe. En teküffe. Ne demek? Keffuke. Senin men etmen. Koruman. Alıkoyman. Engellemen. Neyi? Lisaneke. Dilini men etmen. Dilini koruman. Dilini men etmen. Takvadan. Öyle her ağzına yine lop lop atma diyor. Yani. Ha. Dilini koruman. Şimdi lisanekeye bak kardeşim. Lisaneke mef'ulü bih midir? Mef'ulü. Peki lisanekenin teküffe üzerine takdimi caiz miydi? Caizdi. Ama en olmasa. En bulunduğu zaman da ne olamaz? En'in bulunduğu yerdeki o mef'ulü bih ne yapamaz? En'in altında, en'den sonra gelmiş olan bir mef'ulü bih en üzerine takattım. Normalde mesela en olmasa orada lisaneke küffe. Lisaneke küffe. Lisanını tut. Men et. Değil mi? Olur. Ama en teküffe lisaneke artık lisanekeyi ne yapamaz? öne, yani şöyle diyemezsin. Lisaneke minel birri ente küffe. Bu caiz değildir. Anlaşıldı mı? Lianne mef'ulu li teküffe. Bak teküffenin mef'ulu bi'dir. Ve la yecuzu caiz değildir. Niye? Ne caiz değil? Takdimul mef'ulu bihi. Mef'ulu bi'nin takdim edilmesi caiz değildir. Alel fi'li hahuna. Burada, bu mevkide, yani fi hayyizi en, enin bulunduğu yerde mef'ulu bi'nin takdimi caiz değildir. Niye caiz değildir? Lianne en. Çünkü en-i masdariye, mal, fi'li, fiil ile beraber ne hükmündedir? Fi tevlil masdar. Masdar tevlilindedir. Peki masdarın mamulü, masdar üzerine takdimi caiz midir? Masdarın mamulünün masdar üzerine takdimi caiz değildir. Masdarın ameli zayıf değil. Evet, tabi. Ve mamulül masdari, masdarın mamulü ise la yetekaddemu, la yetekaddemu alel masdari. Masdar üzerine tekaddüm edemez, geçemez. Li da'fihi fil ameli. Çünkü mastar amelde zayıftı. Onun için enli fiil-i muzarinin mamulü meful bi de ne yapamaz? Üzerine takdim edemez. Geçemez. Peki. Şimdi fiilde asıl olan tabi mezkür olmaktır. Bazen bu asıldan dönülür. Fiil ne olur? Mahzun olur. O bahsediyordu.